باری تعالی دے دا او بدا قطن برا لاری سنگا لاری بیا دا برن پا کم انداز باندے ہواری دی صرف دیتا دیو انسان سو چکی نو ہم دے دا اللہ تبارک و تعالی دا قدرتن دیو والی دے با بلکل پڑاگا باندے قائلی خوک چادا سوچ کرے ہوئی دا دین علاوہ گورے دا ازمک و اسمان دا کمی زمانی نا قائم دی دا کمی زمانی نا ٹیم پا زیبان دے ولار دی پس زرگونو زرگونو کلونا تیر شیوی دی او تیری گی با دا دی پا نظام کے سفر کرا گلے دے دا دی پا صاف کے سفر کرا گلے دے چرتا زوروالے خوبا پا دی کی نی را گلے دی قدرت دا باری تعالیٰ تاو گو رہے منکو یو بنگل جوڑکو نیچے پا غیسر کالا تیرشن خدای دی رحمو کی بیا غیسر زبرا معاملے کی گی او دی بنگلی تا تاسو گرے دزمکی او دا اسمان دیتا چی پا زرگونو پا لکونو پا کرونو کلونا تیر شوی دی او دا بدغا سی تیری گی لیکن دی کی چا تا فرق کاری دا دی چا قدرت دی دا دی دا قدرتو ندی دغه مظاهر دي چې الله تعالی قدرت مظهر الته کې انسانو چې د سنه پیدا دي بیا زنانوا بیا د هغې نه وروسته تاسو دغه نور قدرتونه چې دغه مظاهر د قدرتونو د باری تعالی دي په دې رکو کې هغه بیانوي او بیا وروسته بل رکو کې مثالونه بیانوي. خوځجوړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یولس دلایل عقلی بیانوي چې اثبات وحدانیت الله تعالی چې الله یو دی دلتا نو سروش دلائل عقلیا یولس دلائل دلتا بیانی کی عقلی خواہ دا اللہ تعالیٰ پہ یوالی باندی او دا شپک مقامات تاستا میں دا غزینا دا خکارکی دو دا قدرتون دا باری تعالیٰ دی مظہر زید خکارکی دو دا قدرت دا باری تعالیٰ دا غا وات زینا پکی دا غا بیانی ومن آیاتی ہی او بعد دی چانا دا قدرتون دا باری تعالیٰ نا دا آغا دا خونا چی دال دی پا قدرت دا اللہ تعالیٰ پہ یوالی دا اللہ تعالیٰ حق دا دی ان خلقکم چې الله پیدا کړې دی اصل استاسو خلق اصلکم استاسو اصل چې غپلار دی اغه الله تعالی پیدا کړې دی من ترابین د خورینا ادم علی السلام ته نه مراد شه او یا ان خلقکم تاسو ټول الله تعالی پیدا کړې من ترابین د خورینا کله پیدا کیږي د سنا نطفه نه وقته سنا خوراکون نه داسې ورپسې شه ثم بیا تاسو چې کله الله تعالی تاسو پیدا کړې ثم دغه لغون ته تاخیر په دې بنیاد دی نطفه وی بیا وینشي بیا چکشي بیا انسان شی بیا هم سمودا ہوئی گا نالتا نزک سم مراغلو خا دار پار در تراخی دی سم ازا انتم بیا ناسا پتاسو بشرون انسانان تن تشیرون چی تاسو تصرف کوئے پدیز مکا کی گرد را گرد پدیز مکا کی سوک یو خواہ خوارش ہے سوک بل خواہ خوارش ہے دلتا دے انتشار نمورات تصرف کول پدیز مکا کی دی تاسو ما ابتدا کی ہوئی چی اللہ تبارک و تعالی انسان اشرف المخلوقات کو او بیا حاکم د کائناتو ګرځول دي نو تنت شرون معنا تاسو تصرف په دې ځمکه کې کوي یعنی تاسو حاکمان د کائناتو یا حاکمان د دې ځمکه نو به دلیل دی کې تاسو پورو وضاحت وکړه ومن آیاته او دارنګه د دلایل او د چانا د وحدانیت د الله تعالی نه یعنی د حق نه خود قدرت د باری تعالی نه چې دال دی په وحدانیت باندې غداري ان خلقلکم چې الله پیدا کړی دي تاسو له فائدې لپاره من انفسکم تاسو د جنسنا ازواجن بیبیانی ام تاسو د جنسنا الله تعالی تاسو د فائدې لپاره بیبیانی پیدا کړی دا واضح خبره ده نو سوچ تاسو کې تاسو ته ماده یو ده غذا یو ده لیکن ته اندامونو ته وګوره صورت ته وګوره سیرت ته وګوره مطلب دا دی ټولو باندې وګوره نو هر یو د بل نه جدا جدا دی کنه لري او پیدا د سن دی او پوری څه شي خوراکه یو ده ماده یو ده لیکن دا قدرتونه د چا دی د الله دی زنانا مظهر د قدرتونو د باری تعالی او اوس داغه حکمت پیدا کړي بیانې لیتاس کو نو الی حاضر پار چې تاسو آرام او راحت حاصل کړي سکون حاصل کړي دی بی بیانو سره او سکون دې سره بیا حاصل کړي وجعل بینکم الله تعالی چې کنه پیدا کړي ته پرمیز د دې خزه او د خاون کې مودتن مینا مینې پیدا کړي د الله تعالی دوستی او تعلق پیدا کړي د خدای شان دې بس یو بل سره مینې کوي کده هر ځای وي ورحمتن او ترس خفا کېدل یو بل باندې خفا کیږي مخه بازی چرتا ادا سے سخص بھی ہوئی لیکن یاد ساتے دوار پہ اوبل باندی ترسی گی اور خفگی گی نو دے ابتدان اللہ تعالیٰ دے دوار پہ میں اس کی مینہ واچولا اور ترسی واچو اور بعض مفسرین وئی وجعل بینکم اللہ تعالیٰ پیدا کری دے پہ میں اس تاسو کی مودتن مینہ چکل نوجوانانی ہے چی نوجوانانی ہے مس ہے اللہ دے طرفین دے مینہ اس تاسو پیدا کری دے ورحمتن اور خفگی دل پہ اوبل باندی چی دا خواکی دے ناس دے چی دا سی زبانی تو رزی کرا نو بیا پہ اوبل خفگی گی خوی آوازی شوی دے نو مانا ترس پا کما زمانہ کی لے دا بڑا پی پا زمانہ کی او دا مینہ کما زمانہ کی دا شباب دا نوجوانہ زمانہ کی کن ٹک بد میری آسی ہوئی نیشتے اس ہوا مکن ان فی ذلک بشک فدی کلا آیات خامخا دلائل لقوم ان قوم نفار یتفکرون جے فکر کئ بس چې دی کی فکر وکئ چې ماده یا ودا غذا یا ودا شکلونه بیا وګوره لاسونه بیا وګوره دغه اندامونه کنه سیرت صورت او رنگ اخلاق تو وګوره عادت تو وګوره حیران دریان په پاتې شي او بیا دا سوچ وکئ چې الله ته د دواړو انسانانو په منځ کې څومره مینا جوړې ده څوک د کم ځای دي څوک د کم ځای دي چې تاسو کې نه اول دی په چپل ولي او بیا وروسته د واده نه مینې خبرې زه خو لوس پکې نه هم صرف تاسو ته ان فی ذلک بشک فدی کل آیات دلائل دی خدا قوم د پاره یتفکرون چې فکر کوي کم قوم چې فکر کوي نو بس هغه به وګوري چې دلته عظمت د قدرت د باری تعالی دی الله تعالی ساجیب قدرتونه دي درېم دلیل یې ومن آیاته او بعضی د دلائل عقلیونا یعنی د چانه د هغه دلائلو د وحدانیت د باری تعالی نه خلق السماوات والارض پیدا کول د اسمانونو د زمکو دی اسمان ته وګوره زمکه ته وګوره دی چتونو ته وګوره لاندې باندې چت او فرش واختلاف السنتکم اور دارنګ اختلاف د لغتونو استاسو چې بناس تاسو یې چې ګل جبه دیوبل نه جدا جدا یبا خطول دا سره د وقفه یو ټوکړه دا معنا د السنتکم نه څه شی دی لغتونه دي څوک فارسی وای څوک عربي وای څوک انګریزي وای څوک بلا بلا وای دې تاسو چوکای او بیا ور سره تاسو اوازونو تم لکسو چې دا اوازونه هم د انسانانو ګوچري یو مخرج ناراضي تاسو ته ماوي خو بیا هم هغه کې فرقونه دا د چا قدرتونو دي والوانکم اور دارنگی رنگونو خپلو تو گورے اللہ سر جسم را نمونی دی داخلہ سیگی نا ہر یو انسان حلیہ دبل انسان نہ بدل دا دا حیواناتو کی دا ہر یو حیوان حلیہ دبل نہ بدل دا دا سمرا نمونی و شکلو نا دی پدیبان قدرت دا چا دے تو خو گچرتے ہو سب دا سجن تو پہ جنوری نمونی ما ذر اخلاسی شوی مانا دلتا دادا چی دے رنگونو تم تاسو گورے اور تاسو دی لغتونو تا شبو تم تاسو گورے زانونو تو گورے حال دا دی چھو ٹول اولاد دی یو مور دی یو پلار دی آدم علیہ السلام دے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ دے یو مور اپلا رضی زمانہ کیم جو گرے اگا طول دے یو بلنا بدل بدل بدل ان نفی ذالکا بے شک پدے کل آیات ان خام خا گن دلائل دی لیل عالمین دا پار دا پو اللہ رن کو کم کسان چھ پو لری راغی دا پار پدے کل دلائل موجود دی ومن آیاتی ہی اور بازی دا دلائل دا قدرت دا باری تعالیٰ عنہ منامکم باللیل او دکے دل ستاسری دا شپی والنہار او درزی د شپکه قطولش بو دے درزم یو ساعت خوخی یو سڑے خوب کئی کنا قیلولد غرمی پو وقتی وابتغاوکم اولا طول استاسو من فضلی ہی دا فضل داغنا دا شپی یا درزی دل تا گورا عام مانا شوا شپی لگئے مزدوری کئے رزی لگئے مزدوری کئے یو حصا کے خوبو کے درزی یو حصا کے خوبو کے دشپی دا خلق طول لگیا دی سوک درزی مزدوری کئی سوک دشپی مزدوری کئی اللہ تعالیٰ وی دیتا لگ سو چکا دا قدرتون دی چا دی او یا بے جدا جدا کئے دا سی بکئے ومن آیاتی منامکم باللیل دشبی خوبونه شو والنهاری و ابتغاؤکم من فضلی رز او بیا لټول ستاسو پر رز کی چال را اغا فضل دا غل را رزی بیا لټول لکه مخی ایدونو کم دقا مسئلہ تیره شوی دا خو خیر دشبی مزدوری شو در رزی مزدوری شو مسئلی دوارا مادی بشو ان فی ذالکا بیشک بدی کل آیات ان دلائل دی لقوم ان دا قوم نپارا یسمعون چا غی اوری اغا اوری دلی دی تدبر وی دی غور وی تجداسی اوری دلی دی چی بس ما خبر اوری دا اخلاس شو نا دا سمرم چې مظاهر د قدرت مخ کې بیان شو دا دی وری د ندی کې غور و من آیاته پنځم دلیل په وحدانیت د باری تعالی او د دلایل د قدرت او د نخود قدرت د الله تعالی نه دا دی یوریکم چې خی تاسو ته البرقا برېخنا کله دا وریز راشي کنه پلقا پکې شروع شي چې کوم مسافر دی یا په زول گاډی کې روان یو الګ بیا ولا بدلوا چې چرته یو ځای ته خور شو مسافر هم ځان لزای ګوري چې دا باران را باندې راغلی چې او زمیدار بلچې بوږه کی ولې الک ورشا پټی ته خور نو شوی کنه ور خو توګه یا پول ال تشلیدلی وغه پول ورته باندې ځ خپل زمیدار نو بس هغه زین ورته باندې چې را باران ولې چې دا پک کی ځان شي دلته دا می او پکې چې دا پرکشي کنه غلط شي یاران هغه کوم کوتي ور کی چې اسنا شی په مون باندې ته باندې راو وزي نو دا ټول سيزونه دی خو الله تعالی مخکې نو تخي یوریکم خی تاسال برق داب رخنا خوفن دے دا پارا چی تاسو دا بچاو انتظامو کئے خوفن مانا چی دا بچاو انتظامو کئے یعنی یرا تشا یرا ندا زان دا بچ کے دو انتظامو دے چی دا سیزو ندی خوچی تا یو ونی طرف تا بشم جر تا یو کمری تا بلا شم یو زی تا بلا شم و تو مہا اور دارنگی دا پار دا تمید وری دو دا باران چی اللہ تعالی با باران وری تمام پکشتا یرم پکشتا دوار سیزو ندو کی دو و ینزلو اوری اللہ تعالی من السماء دا طرف دا آسمان نمان ابو اللہ تعالی ابو وری نو فیحی به الارض بیا الله تازه کی په دیو بو سره په باران سره زمکا بعد موته ها پس تو چه دود دینا چې دا زمکو چې شین الله تعالی په دې سره تازه کی ان فی ذلک بشک پدی کی لایات خامخا غن دلائل دی لقوم دا قوم د پاره یا کلون چې هغه عقل لري عقل لري نو دې سيزونو کې بسوچو کې دا څومره مظاهر ومن آیاته او بعض دلائل د قدرت د الله تعالی نه دادا ان تقوم السماء والارض چې ولار دي د اسمان او زمکا په خپل خپل ځای به امره په حکم د الله ټینګ ولار دي د اسمان زمکه درازي نظم قبل تر استلاړه وہی زرګونه کلونه تیریږي او تیر بومشي دې نظام ته تاسو غره پدې کې بالکل سګړ وړ نه راغلي ثم ایزاد حکم بیا چې الله تعالی आवाज درکړي تاسو دا وطن یو आवाज بږي اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام به شام کې ناز دي او شپېلې به شروع شي چې شروع شي یو आवाज شي بس هغه आवाज ته خو بهر قسم خبرې او आवाज به دسي من الارض دراوتلو د زمکې ناجې اے دا الله بندګانو دې زمکو نو سره وځي نو فاذا انتم ناسا پتاسو تخرجون د دې زمکې نو بیا سو پاتې کېدل نشته او چې هغه شپېلې شروع شي هر څومره مخلوقات چې په دې زمکې کې دي بس ته وګوري چې هر دوه غوتو لاس غز کې با سړې وي او ټول بروزي سیوا روان دي ولہ ارض اللہ تبارک و تعالی په تصرف کې دي من هغه مخلوقات چې په اسمانونو کې دي ولرز اور کم سيزونا چې په زمکو کې دي اسماني مخلوقات زميني مخلوقات دا د چا په اختیار کې دي د الله تبارک و تعالی په اختیار کې دي او الله تبارک و تعالی د دې مالک دي کل له هر یو د چانا د دې مخلوقاتونه له خانتون تابعدار د باری تعالی دي قنوت په معنا تابعدار سره دا مخلوق به تکوینی طور تشریعی طور خوشحال اور خفا خدای تابع دی چا دی اللہ تعالی دی و هو الذی ذا اللہ غذات یبدا الخلق چې پیدا کړی دا مخلوقات اول ثم یعیده بیا به اعاده کوي اول دا مخلوقات چا پیدا کړی دی الله بیا به د دې اعاده ژوند کول سو کوي الله تعالی و هو دا دواړه کارونه و هو دا دواړه کارونه چا ولې پیدا کړی دی یې دوباره پیدا کوي احوان علیه آسان دی اللہ تعالی تا اللہ بانی سیو شے گران ندے سخ ندے اللہ تعالی مشقت کی نا چیخا ولہو المثل الاعلی او دا اللہ تبارک و تعالی دا پارا صفات لوی لوی دی مثل پا مانا دا صفاتو فی سماوات اسمانو نکم او فزمکو کم لوی لوی صفات لوی لوی قدرتونا دا دا اللہ وهو العزیز دا اللہ تعالی ضرور الحکیم خاون دا حکمتنو دے حکمتنو والا دے دا خو تروس پوری دا اللہ تبارک و تعالی دا قدرتونو بیانو شو د دین اروس بیا مثال سره به یو خبره واضح کړي چې تاسو ما سره دا شریکان جوړوي ولې دا شریکان جوړوي چرته تاسو په دې شراکت باندې خوشاله کې نو چې تاسو خپل شراکت باندې نه خوشاله کې نو الله تعالی وی مال ولې تاسو شریکان نیسه ښه نن به تعلق وو عنایته او د دلایل او د قدرت د باری تعالی نه دادیان خلقکم چې تاسو پیدا کړی یې من تراب اند خورنا ثم اذا انتم بيانا سقطا بشر انسان تنتشرون تصرف په دې مکه کې حاکمان ګرځي د دې مکه ومن آیاته او دارنګ د دلایل او د قدرت د باری تعالی نه دا ده ان خلق لكم چې پیدا کړی دی الله ستاسو لپاره من انفسکم ستاسو له جنسونو نه ازواج ان بی بیانې لتسکنو الیها دې لپاره چې تاسو سکون راحت حاصل وای دوی سره وجعل بینکم الله تعالی پیدا کړی دی پمیاس د چا کې پمیاس تاسو کې یعنی د خزه او د خاون پمیاس کې مودتن مینا و رحمتن او رحم مهربانی درس الله د دې پمیاس کې دات والا پیدا کړی دی د یو بل سره مینا هم کوي یو بل باندې رحم هم کوي ان فی ذلک بشک پدې کې لایات خامخا دلائل دی دا قوم د پاره یتفکرون چې غی فکر کوي په عظمت د الله تعالی په قدرتونو د الله تعالی کې ومن آیاته او بازر دلائل د قدرت د باری تعالی نه خلق السماوات والارض پیدا کول د اسمانونو د زمکو وخت اختلاف او سنتکم او اختلاف د لغتونو استاسو د ژبو استاسو او الوانکم او اختلاف د رنگونو استاسو رنگونو ته مو ګورای ژبو ته مو ګورای ان فی ذلک بشک پدې کې آیات خامخا دلائل للعالمین د پوه لرونکو د پاره چې کوم کسان پوه لري ومن آیاته او بازر دلائل د وحدانیت د الله تعالی نه منامکم او د کېدل استاسو باللیل والنهار د شپې او د ورځې دی ټول شپه وی او هسه د ورځې و ابتغاءکم راتول استاسو من فضله د فضل د هغه نه شپې هم تاسو لګای مزدوری کوي د ورځې یا تاسو ته مې چې دا خوب د شپې شو او دا لټول د چا د مزدوری د ورځې شو ان فی ذلک بشک پدې کې آیات خامخا درایل دي دا قوم د پاره یسمعون چې غیدا اوری باغه اوریدو د تدبر سره ومن آیاته او د دلائل د وحدانیت باری تعالی نه یریکم خیتا استا البرق دا برېخنا خوفا چې دا سبب دی یری وی دی د پاره چې بچ کې تاسو ځان یعنی خوفا معنا دی د پاره چې د بچاو تنظیم وکړي او طمع اور دارنګ طمع چې باران به الله تعالی وری او غیسر به فصلونه خشي وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ وَرَيْدَ اسْمَانَ دِ طرف نمان او بو یعنی باران فیحی به جوندی کوي الله تعالی په دې باران سره الارض ازمکه بعد موت ها پسو چې دوه غینا جوندی کول عبارت تر تازه نه او موت عبارت دو چې دوه نه دي ان فی ذالک بشک پدی کې دلائل لدا قوم د پاره یاقلون چې عقل لري ومن آیاته او د دلائل د وحدانیت د الله تعالی نه دادا ان تقوم السما والارض چې ولار د اسمان او ازمکه به امره په حکم د الله تعالی ټینګ ولار د غرزیږي نه ثم زاد آکم بیا چې الله تعالی اواز درکې تاسو ته دعوتن یو اواز من الارض دراوتلو د ځمکې نه اذا انتم ناسا پتا سو تخرجون روزه تاسو به روزه بیټو ولا هو الله تعالی په اختیار کې دي من هغه مخلوقات چې سماواتي چې اسمانونو کې دي ولا رزقکم سمکو کې دي کل له هر یو د الله تبارک وتعالى قانتون تابعداري کوونکي دي د الله تابعداري کوي او هو الذی ذا الله غذات یبدا الخلق چې اول پیدا کړی دا مخلوق ثم یعيده بیا به ژوندې کوي او هو دا ټول کارونه چې ابتدا دوباره ژوندې احوان علیه آسان دی الله تعالی دا وله المثل الاعلی دا الله لپاره لوی صفات دي آسمانونو په زمکو کې او هو العزیز دا الله تعالی ضرور الحکیم د حکمتونو والا دی ای حسوا تخافونهم کخیفتکم انفسکم كذلك يفصل الآيات لقوم يعقلون كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين التوحيد مضمون محكي نشورو ده د دینه مخکی هم دلائل عقلیه په اثبات د وحدانیت د الله تعالی بیان شو چې الله تبارک وتعالى یو ذات ته د سرا شریکان نشتا کوم کسانو چې د الله تبارک وتعالى سرا په ذات یا صفات مختصو کې شریکان نسلو اغی باندی تنقیداتو شو هماغا مسئلہ و مضمون دو توحید شروع دے پا مختلف و شواہد و دلائل و سرا او پا مختلف و عنوانات و سرا دا مسئلہ دو توحید اللہ تبارک و تعالی بیانی دید پارا چی دا ہر یو انسان پزلک دا مسئلہ کینی مختلف اندازونا مختلف عنوانات قسمہ قسم دلائل صرف پدی مسئلہ باندی بیانی گی چہ ہر یو انسان خواہ عقل دے کہ غیر عقل دے زیاد ذہین دے او کہ ذہین نہ دے خوچ دا مسئلہ دا توحید دا غیب ازگنوں کے کی نی پدی بنیاد باندی دا دلائل تا سگو رہے کلم مشاہدات مخیتشی چہ دیتا او گورا دیتا او گورا دیتا او گورا کل دلائل اللہ تعالی بیانی چه حس عذر دکم انسان د قیامت پر از باندی پاتی نشی دی آیتونی که اللہ تبارک و تعالی تپوس کئی دا آغا کسانو نا چکم کسان دا اللہ سرا شریکان نیسی او دیو خبری پا بارکی دا دوین استفسار اور تپوس کئی چه ستاسو پا دی که سر آئی دا چه کل دی طرف نا جواب ورک لیشی ان دکت دوی دا جواب با پدیبان حجت شی چی دا شرک بالکل حرام دے او دا ناجائز شی دے تاسو بخلو فیصلو فیصلو اللہ تعالیٰ وی تاسو زمان مخلوق ہے تاسو لما مالو نا درکڑی دی مال دو کس موی یو تا سامت وی خاموش مال دے بل ناطق دے چی غیتا مرایان اور وینزی وی لکی گی الله تعالی وی دا دواړه قسمه مالونه ما تاسو له درکړی دي دا یو نوع مال چې هغه تاسو نوکران او خادمان دي آیا دا تاسو کوي په دې باندې راضی او خوشاله یې چې دا نوکران او خادمان په دې خپل مال کې تاسو داسې اختیارمند وګرځوي لکه څنګه چې تاسو په دې کې تصرفات کوي هر یو مالک په خپل مال کې چې څنګه وغواړي تصرفات کولی شي نو الله تعالی وایي دغه مالونه ستاسو چې هغه په رنګ د غلامانو نوکرانو کې دي آیا تاسو دوی په دې خپلو مالونو کې داسې واکداران او اختیارمن ګرځوئ لکه څنګه چې واک او اختیار تاسو ته حاصل دي هم دغه سي تصرف دی لور کوي دوی جواب ورکړي چې نه بالکل نه منګول خپل مالونه چې غلامان او نوکران دي دې کې دوی اختیارمن کو واکداران کو دوی له داسې اختیار او تصرف ورکو لکه څنګه اختیارات چې منګه کو الله تعالی وی تاسو دې ته نه اختیار حالانکه دغه غلامان او دغه وینځي او نوکران په شکل صورت کې تاسو په شان دي اذان دامونه د دې تاسو په شان دي د دې تقاضي او حاجتونه او طبيعي ارزوګان تاسو په شان دي یعنی تاسو یو شان دي تاسو تاسو دا مالونه چې د کومې بارک تاسو نه تپوس کوم تاسو بالکل یو شان یې شکلونو ته وګورئ صورتونو ته وګورئ اندامونو ته وګورئ بیا تاسو چې طبيعي کمی تقاضي دی هغه ته وګورئ چې کله دا بالکل تاسو په شان دی او د دې شرکت تاسو نشي برداشت کولې په مالونو خپلو کې نو زما دا مخلوق له بیا ما سره په خدای ته کې شریک وای حالانکه زما دا مخلوق دا په هیڅ صورت کې ما سره مشابه نه دی شکل او صورت آزان دامونه او طبي تقاضي وکړي د مخلوقات شتا لیکن الله تبارک وتعالی د شکل او د صورت نه منزه دي پاک دي الله تعالی د دغه حاجاتونه چې کوم حاجات د مخلوق دي د دینه منزه پاک دي الله د پاره جسم نشتا جسمانیت نه غ پاک دي او دی مخلوق دا تمام ضرورت او تقاضي دي نبیا تا مخلوق تاسو ما سره څنګه په خدای ته کې شریک وای تاسو کې عقل نشتا خپل مالونه خپل مال کې ځان سره نه شریک وای چې غلامان نو کران وینځي دي چې تاسو په شان دي بعینه او صرف غیبان یا سر د کفر د هغه د وجه نه هغه غلامان او وینځي وګرځي دي ورنه تاسو باندې نو انسانان دي نو ګوره دغه مال مالونه تاسو مملوکات خپل په دې مال قدر کې تاسو نه شریک وای او دومره به خوند خلک چې دا مخلوقات ما سره زما په خدای توپ کې شریک وای حالانکه زما مالکم دا مملوک تي زه خالقم دا مخلوق تي او زما د دې په مېس کې هیڅ مناسبت او مشابهت نشته او تاسو لا مناسبت او مشابهت نه دا داسې دلیل دی دې ته حجت الزامی ویل کیږي چې خصم باندې مقابل بلکل خاموش اور ساکت چپ چاپ پاتی شی اول دا مسئلہ بیانی گی بیاور پسی عام حکم دے چکل دا اللہ تبارک و تعالی دا پارا پزاد صفاتو دے طول و کارونو کی شریک نشتا نو اس پا بندگی دے چا کی گی واضح آقابا دے چھ بندگی بے دیو اللہ کی دا دی اللہ نا علاوہ بل سوک حق دار دا بندگی نشتا حقدار د خدای توب نشتا نو چې نشتا نو توس د دې الله حکمونه ومنه او دې چې درته سو یا غسې کارونه که نتیجه په خپله معلومه ده عامه مسله بیانېږي چې هر یو انسان په هغه کې الله تبارک وتعالی فطري صلاحیتونه او استعداد د دې خبرې ایښې دی که دی لږ غور او فکر وکړي خپل مالکم پی جنی خپل خالقم پی جنی هر یو انسان خواہ کافر دے او که مسلمان دے او که هر بلا دا فطری طور اللہ تبارک و تعالیٰ پا دکی صلاحیت اور استعداد قابلیت دے دی خبری خیدے کدا انسان لگ سو چکی غورو کی دے خپل مالکم پی جندے شی او خپل خالقم پی جندے شی دا الله تبارک وتعالى دی یو والی اقرار بده پخپلو کوم یو سړی چې پس د بلوغ نه عاقل سړی وي دومره زمانہ په دبانې تیر شي چې دې غور او فکر نه رسو دې نتیجې ته رسیدي شي چې په دې کائناتو کې دا تغییر او تبدیل بدلیدل نه بدلیدل ټول کائناتو ته وګوري رز دا شپه دا ګرمي دا سړزی دا رنا دا تیار دا روخ دے رنزور دے کله باران کله دا سوچو کې دی ټو دومره وخت په د باندې د بلوغ نه رستو راغلو چې دا خپل عقل او فکر سره دا معلومول شو چې په دې کائناتو کې دا تبدیلی راځي دا خود به خود ناراضي دا حالات او انقلابات را وسون کې دا کومه هستی ده په دې سړی باندې ایمان راوړل واجب دي دا الله تبارک وتعالى د وحدانیت اقرار وکړي پاتې د احکام مسله باغی کې دې معذور دي احکام ته نه دي رسیدلي دا سړی جنتی دی لیکن کپس د بلوغ نه دمر زمانہ په دوانه 13 شو چې د پای کې غور کولې شو او د غور نکو او دغه سي مرش قیامت پر از هیڅ عذر د دنه قبليږي کدی دا وایي چې الله تعالی ما ته خصوص داعی نه را رسیدلې عقل ستا داعیو تا داغینه کار نه دی غسته لہذا هیڅ عذر ستا نه قبليږي سوچ مو کو وجه سوا دغه الله تعالی یو استعداد یې خېده یو صلاحیت په کې خې دې چې هغه استعداد او صلاحیت دې په کار راولي دین ته یې ته دې رسیدې شي دا هی بیان الله تعالی کوي خدغه صلاحیتونه او دغه استعداد دغه ګوچ موجود دي لیکن دې غلط ماحول تلاړ شي غلط خلق په لاس راشي غلط صحبتونه اختیار کی یا والدین چرته بل لائن بندیل بل دین کی وی اغي پسې دی روان شي صلاحیت دغه موجود دی لیکن دغه ماحول نه متاثر شي کافر شي دغه غلط سره کیناسته د غلط عمر کرےشه لیکن دا استعداد دغه اوسم شتا کوچ دا سړی کافر دی دا سړی يهودي دی دا سړی عیسائی دی لیکن دا استعداد و صلاحیت دے کے موجود دے کله هم چې دے دا استعداد و صلاحیت پر استعمال کی بیا خپل خالق پی جن دیش دا قطعا به یو انسان نه وای چې کني کافرانو کې دا استعداد و صلاحیت شته دینا دا غپو الله تعالی دای کی خل اوسم پکې موجود دا ځان له خبره دا چې دا غلط صحبتونو او دا غلط ماحول اثر پاغي باندې غالب ګرځیدل دي الله تعالی وی دا تا کې مې چې کم صلاحیت یې خېده دا صلاحیت پکار راو سوچو کا چیزی یویم یا ما سر پدی که سوک شرکاشتا دوی مدا مسئلہ بیانی درین مسئلہ اگر دا بیانی کی چی دا انسان دا لند پارے با الفاظ دیگر لند پارے بھی انسان با نکل سخت ہے رازی کل راحتون رازی کتابستا بار بار ویلی شیدی سخت ہے اندو مسلمان دا پارا نعمت تے تکلیفون هم نعمت ته او راحتون و خوشحاله هم نعمت ته خوشحاله پر راشی ده و شکر و باسی ده اللہ تعالی داغی متعلق